Nasıl bir böyle ha? Olur. سورت مائدہ دریم آیت تے نشپگم پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بی والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتويحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم سورت مائدہ د پدې کې بیان د سلوړو مسلو اوله مسله وا تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله او نذور العباد حرام سی زونه هغه دي چې الله حرام کړی دي حلال سیزونه هغه دي چې الله حلال کړی دي نظر او منخت د مخلوق په نومونو مپیش کوي هغه حرام دي هغه مخره نظر منخت شکرانه د الله په نوم پیش کول جایز دي هغه وخره هغه حلال دي دا سلور مسلې د صورت اهمو پنزم با پنزم آیات پورې اول بابو او په دې اول باب پنځو آیاتونو کې دا سلور مسلې بیانې حرام حلال منخت د الله د غیر په نوم منا لومبي آیات کې بیان د طاهر بیان کړو یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود الا احلت لكم بهیمۃ الانعام تحریمات العباد مخلوقات اغه حلال زناور فزان بنکړو چې داغه د پاره داغه خوراک جایز او حلال او الا ما یتلا علیکم دا تحریمات الله چې کوم سيزونه الله په خلکو بنکړو په حالت د احرام کې احکار ناغمنو یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله اغه نذور الله آغا نظر د الله په نوم باندې پیش کړي او د دې زینا نذور العباد د درې آیات نه چې د مخلوق په نوم کم نظر او منخ ته پیشي آغا حرام دی دا غي نزان او ساتي آغا و نه خوري دې پنځو آیاتونو کې بیان ده د سرور مسلو حرمت علیکم المیتتو پدې آیت د سورته مائده درې آیت کې ډېر سيزونه د حرامو بیان شوی دي دا نه چې امدا حرامو او نور حرام نو نورم حرام دي خو باز خلکو دا سيزونه روا غلل نو چې کمو خلکو دا روا غلل نو داغه بیان وکړو چې دا خو قطعاً حرام دي نورم دي خو باز خلکو د دین ځان نه بچکاو باز خلکو دا رواګلل وسم دا باز سيزونه خلک رواګني اواغه خوري یورپی ملکونو کې غوخه د خنزیر خلک خوري مردار خوري ویني اغا سکي داغه باندې خوراک ذریعہ ګرځي دارنګي زمنګا ها د دیو جنا دا بازي سزونا اغا حرام غني اغا حرام غني باز حلال غني نو د دیو جنا دا خندي نو قران دا غي نه من اوکړه چې دا حرام دي دین ازان او ساته چې کوم دي آیات کې ذکر کړی دي دی آیات کې چې کوم ذکر کړي نو اغه نه ازان او ساته حرمت علیکم المیتتو حرام کړی شوی دا پتا سبانه خوراک د مرداره ودم او خوراک د ویني بدون کې دم مسفوحا لکه صورت انعام اور پسې کې براشي ولا هم الخنزير او حرام کړی شوی دا پتا سبانه غوخه د خنزير و ما او اکلیما ګورا میتا حرام وا مردارا اگر که حلال ساروی خو چاغ مرشی او په وخت د مرګي پاغه بسم الله او نو ویلې شي حلال نشي وینتوی نشي ناغه مردار ده ساروی د شپې مړی تر پاسه کی او پرسیدلې پروتي اگر کستا غوا میخه چیلې د غواغه سره ا مردار ده د دین زیات پلید اغه وینه ده وینه بدون کې عرب بچ کلوگی شو نو دو جوندی حیوان زناون نبی وین اویستلا اغا بی قطره قطره کلا یخ بشوا اغا بی خلال بیا پاگه بی خپل لوگ ختمولا داغه نزیاد قبی و پلیت شوی نوا لاغم حرام دا دو جوندی انسان حیوان نا وین اویستل اغا یاسکل یا اغا سلول و اغا قطره قطره بیا خلال دو خوراک په ځینو دا هم حرام دي دا غین زیات پلیت شي هغه غوخه د خنزیر وا نو هغه حرام دي غوخه د خنزیر هغه دی ملکونو کې نه ای هغه دی ملکونو کې نه ای دا ولی بندا یا هغه دی ملکونو کې نه ای وګوره بندې کې وې کولاو دي مونږ ته پته نه لګي وې کواز بندی د دې مایکا د نت نو بیا کمنټ کې ویولې غیا تاسو پته ولېږي کواز سینو امولې کوي نو دا غې نه زیات قبیح او پلید شه اف ام ګور سیده د ازداغی نزیاد پلیت او قبی شه اغا سشه اغا وقت ده خینزیر و وما او هلا اوا کلیما چاواز پور تکلی شی یا اغا سیز چاواز پور تکلی شی غالباً چې دغه باندې आवाज بندې قسمه سره ده چې आवाज بندې چې आवाज بندې نو ام مونږ ته په کمنټ کې ویولې چې مونږ ته پته ولګي او کاواز صفای نو ام مونږ ته پته ولګي مایک ته مونږ لری کوي چې مونږ ته پته ولګي لو ما وهلا لغير الله به والمنخنقه والموقوذه هو ما وهلا لغير ذا مايك صفاكا بیا وګور کو صف صحیح او اخو سید خو بغیر مايك کرے اته صفاك وګوره تو دا عبد الله کار دی وګوره خو څه چالو څه شوی دا اوس دا وستی شو مایک پکی دارا کا دا خو بغیر مایک کرے کن ہوئی صفا دی اس ویو گورا مایک سرا چه صفا دے ہو کن دے اس مایکو لگے دے وما هو الا لغير الله بي والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيعه اوس و आवाज وګړي کمن کوري کوي چې आवाज صحیح دی کنه دیوا وما هو الا لغير الله بي والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيعه وما اكل السبع وما اكل لغير الله به دما کی یا ما نہ مراد اغه کلمہ ده ما نہ مراد اغه کلمہ او هلا چواز پور تکلی شي چاواز اچھت کریشی لغیر اللہ بید اللہ نبی پا کلمی سرا داویل ارنگ ہاں آواز پینی جدا سم مصیبتیں جو کرے یارو آواز سو ٹھیک دیکھا نا وما او اللہ دازے هنده نو شیطان خپلکار کئی دازه گروڑی فمانگبانه بس که بنده کو کلاوی بچ سم ریده چار سکی وما او الا لغیر اللہ بی ما نموراد دو سیزونه دی یا ما نموراد کلیمه دا وما اواغ لفظ آغ کلیمه او هلا چاواز اچت کریشی بید اللہ نبی پاک کلمی سرا دا ویل چه دا چیلے گڑ پیس دفلانی پنم منختا دا کلمہ او دا ویل چه دا بلچ آوازو شو دا ویل سری دا حرام دی کدا کارو شو نظم دفلانی پنم بانے دا سی زرکو ما وما آ کلیما او هلا چاواز چتکړی شي आवाज پورته کړی شي لغیر الله بيد الله نبی پاغي سلام دا چرګ دا پراټا دا دیګر دا میخه دا شال دا پیسې دا روپۍ ها د فلاني پونم باندې نو دا ویل حرام دی قران وې دا سه کلمې باندې پدا سه الفاظ او اواز پورته کول دا حرام دی دا حرام دی یا ما نه مراد اغه سیزه و ما اواغه سیزه ها کاغه الواغه کاغه چوری دا کاغه غلاف دی کاغه تیلی کاغه دیوی دی کاغه روپی دی او هلا چاواز پورته کړی شو چې او هلا چاواز پورته کړی شو بيد الله نه او هلا چاواز پورتکلی شو بید اللہ نبی پاغی سرا یا آغا کلیمہ هم حرام دا چه بلچا نو آغستے شو آواز پیو شو یا آغا سیزو هم حرام دے چه دا بلچا آواز پیو شو دوال حرام دی اوس دا یو خبر دا اوہلا بعد خلق کوئی چه اوہلا پماند زوب حسرا وما ذبحا اواغ شی چې علالول شی بيد الله نه نو حرام دي او چې کم سیز د مذبوحات نو وی هغه حرام دي دا علالې دو نو وی او چې کم د حلالې دو سیز نو وی نو هغه حلال دي لکه چرګ دالنګې چېلې ګډو پیسو د حلالېګ دا حرام دي او دین علاوه چې کم سیز نه حرامیږي لکه روپۍ لکه شال لکه دراهم لکه دیوی ها لکه چوری الوا دیګ دا خیر دی کله بل چا په نوم باندې پیش او د بل چا په نوم او خلل شي आवाज په وشو دا خیر دی دا چا ویلی دی تفسیر عزیزی کې شاہ عبدالعزیز رحمه الله ذکر کئ چې احلال د لغت احلال د لغت عرب بمانه زبا حجا نعمت است احلال په لغت د عربی کې په معنا د ذبیح سره هیڅ ذکر نه راغلی احلال د لغت عرب بمانه زبا حجا نعمت است احلال په معنا په لغت کې په معنا د علالې دو سره حصے کې نه راغله حصے کې نه راغله او دا ودا جایز دي دا حرام دي هغه سيزونه چې اواز په اوچت شو کاغه د حلالې دون وی او کاغه بغیر د علالې دون وی او که احلال په معنا د علالې دو سره وی نو دیده که باتو سمانا که احلل تو بالحلال احلل تو بالحلال ما میاش علا لکره آل دا بوزا مانا که نا احلل تو بالحلال ما چه اکره چه داغا دا میاش رو خطا یا پا محاوری که رازی استحل سبیو کلا چه ماشوم پیداشی نو پا وقت پیداش که ماشوم سکی چغو باسی نو استحل سبیو چغکل ماشم نو مانا حال دا بداوه چه علا لکه ماشم دا مانا با نا دلا دا عربی پا محاورو بانی مهارت نو حاصل دارنگی دا علماء دا اقوالو پا هم مهارت نو حاصل دارنگی احادیثو گورا دا فقهاء اقوالو گورا دارنگی دا قرآن آیاتونو گورا قران کریم چې د بلچا आवाज پیوشو کاغه حلالیږي هغه شی او کنه حلالیږي نو هغه سره حرام دی اگر که به د الله आवाज شوه دی یله وځو کې د الله په نوم علالم د الله आवाज په کوم خو زیارت کې علالم ته د دربار زیارت کې د سیز ول علاله خو په دې چې د دې زیارت په وجه په علاله دو باندې ز سکیګما نزدیکی گما ثواب دین ملاویگی نو دا شیر رو حرام دی او یوز حرام دی تا نده ویلی قرآن کریم مور تا یوز الحرام ویلی دا او دی نظر او منخ دا چه دا بلچا پنم بانی پیشوا نو قرآن کریم آغی دا اووز حرام ویلی دا گوری سورت بقره یو سل دریو یا نمبر آیاتو گوری 172 نمبر آیات 73 انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اوہلا بی لغیر اللہ بشکا حرام کرے اللہ پتاسو خوراک دی مرداری والدما خوراک دی وین بیدن کے ولحم الخنزیر او خوراک دی وقت دی خنزیر وما او هغه کلمه یا وما او هغه سيزه کاغه چرګ دې ک پراټي دې ک الواغان دې ک چوريان دې ک دي ګون دې ک پیسې دې ک نور سيزونه دې او هلا چاواز پورتګلي جي بي پاغشي سرا ها او هغه شه بيد الله نوي بيد الله نه په आवाज چت شو د اوهله نه بعد ما په کلماتو داخليږي نه په سيزونو باندې ها نه په زواتو پا د اوهله نه رستو ها اوهله نه بعد هغه په سلا هغه په کلماتو داخليږي ا نه په زواتو هغه ځان له بیا مسله ساده پختو کویم چې عوام پی پوشی اللہ وی حرام دے پتاسو خوراک د مردار خوراک دی وینی بیدن کے خوراک د وقی دی خنزیر او خوراک د آغا منختو دا آغا شکرانو چاواز اکلیشی بی چاواز پورتکولیشی پاگی سرا بید اللہ نا هر یو سیز چې د الله نه بغیر د بل پنوم پی آوازو چت شو چه دا دا کاکا سی پنوم دا دا پیر بابا پنوم دا دا میاگل بابا پنوم دا دا عزد جی بابا پنوم دا دا سیدانو پنوم دا دا خونزادگانو پنوم دا دا بری امام پنوم دا د داتا پونم دا د سخی بابا پونم دا د کاکا سه پونم باندې आवाज به دا د شهید یا به پونم باندې دا د پیر یا به پونم باندې دا د فلانی پونم ما میا سه پونم باندې سید پونم باندې خو چې د بل چا आवाज په شبې د الله نه نو دا غی خوراک او دا غی کلمی ویل در بانی حرام دی دو زیشو دریم زی صورت مائده و گوری تاسو قرآن کریم پا دی مسئلہ بانی سور زور کئی او سور سخ سخ الفاظ ذکر کئی صورت انعام کلا صورت انعام کی اغشیم حرامی او کلمم حرامی 121 نمبر آیات وګورئ د اتمه پاره سورۃ انعام یو سل یوشتم ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق مخره دا سنا چې یاد نکړئ نوم د الله پاغه باندې هغه سر چې د الله نوم په یاد نشي نو هغه مخره وای مخ په د الله نوم یادو د الله نوم خو په یادې خدا پیر فقیر مم پیاده نو دا اللہ پنم سر پاکیگی او دا اللہ نبغی دا بلچا پنم پلیتیگی نو شیخ خود گرد وڈ گا پا ما بین دا پلیتا و دا پاک که دا شیر آوسته نو پلیت نشو گن خو پا کراره کنه و انو لفیسق بیشکا دا شیر پلیتا و ان شیاطین لیوحون الی اولیائهم او بشکا شیطانان خامخا وسوسه چي دي خپل دوستانو ته د صد پاره ليجادلكم د دې پاره چې د جګړو کی تاسو سره په حلال والے او حرام والے کې جګړې بدل سره کوي الکدا چا حرام کړی دي مالا زما د خپل کور چیرې دي ګډ پیسره ماشال په حلال پیسو اغسته دي ما په مزدورو پیسو دا شیخ سری زید بابا پونم پیشکوم نو دا حرام شوی آو و ان اطواتمو هم اللہ وی کتاسو اومن الددی چه دا حلال لی گورا اطوائی ویلی اکلی نده ویلی کتاسو خورا آغشی خورا خپرید اپرید و ان اتوا اکل تمو هم نو کتاسو او خول دا غمان اغدا شکرانی چې د بل چا په نوم پېښ نه خورا خو پریدا و ان اطاعتمهم کتا سو اومنل د دې چې او دا جایز دی نو انکم لمشرکون یقینا تاسو به شي خامخا مشرکان د الله نه بغیر د بل چا په نوم یو شی پېښ او ته دا جایز دی او دا خبره دی اومنلا انکم لمشرکون ګورا تاکیداتی کری انا تحقیق دا پارا کم سیغا حازمیر دا جمع رولے رے لمشرکون لام داخل کرے رے مشرکون سیغا دا جمع رولے رے سلور تاکیداتی پا دا مقام بانی کری دی کتاسو اومنل چه آو دا پیر فقیر ولی شهید پنومانی دا منقت جائز دا دا دی اومنل چه آو دا سیدہ نو انکم یقینا تاسو به خامخا ټول مشرکان چې سوره خلق دا وې دا جایز دي نو دا ټول مشرکان دي قران وې انکم مفتی سوګ دی الله او فتوی په سپین کاغذ نه وکړي فتوی کړی دا په قران کې الله فتوی ده خبرې کړي انکم لمشرکون دا وګړه منق دې شکرانی د بابا د پیر فقیر په نوم روان دي اول ته خوري خلک یوړي او خلکو ته جایز وي الله و انکم لمشرکون کچا کم منق ته پیش کړه زیارت ته دربار ته پیر ته ها او دارنګي اغه ته وی چې دا جایز دي خورا خدا پرې دا د زین مال کې سټي دا زین چوریانی خوري دا غزین الواگان خوری و اولیو تا نو انکم لمشرکون یقینا تاسو به خامخا مشرکان و مشرک شو سریا او دو مشرک جهنم زیره صورت مائده کی مخیبت راشه انهو من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار چا چې شرکو کارلاوی زما په صفاتونو کې ما سم مخلوق برخدار کا په منوختو کې پاوازونو کې نو په جهنم واجب دی او جنت په حرام دی حرم الله عليه الجنه جنت به آرام دے په مشرک باندې مشرک تبخنه نکی که پا دے شرک اقید دنیا نلال سورت نساء کی دوزے ذکر شیو ان اللہ لا یغفرو ایشرک بی و یغفرو ما دون ذالک لمن یشا اللہ ویز مشرک تبخنه نکو ما دے شرک دو وجنا چه دے دنیا نا پا شرک لالو دنور گناہونو مافی با کوم کمی خوخشی خو د شرک بخنه نکومه د شرک نه توبه کلوالی دارنګي د دې سورته انعام بیا کلمې د حرام ویلې یوصل 45 نمبر آیات وګوره بیا یوصل 50 وی قل لا اجدو فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دم مسفوحا او لحما خنزیرین فاینو رجسن او فسقن او هلا لغیر الله بی چاواز پورتگی بید اللہ نا پاغی بید اللہ نا پاغی بانی دی خلق و تدا مسئلہ دا توحید ملخ تا بل چاپنم پیشکور سپک لگی کدا مسئلہ بیانی وی ملا دیل نور سنو ورزی کدا مسئلہ بیانی دا شرک دا رد وی ملا هدای خلق تا مشرکان وی و قرآن اوزه دیتا حرام ویلی دی دارنگی سورت یونس و گوره تاسو آل تا قرآن سوی آیات نمبر دی یو کم شپیتا یو لسم پارا دا قل رئیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منو حرام و حلالا و خبر را کئی ما تا وبار دا سکی چرا لیگی الله تاسو ته پارا د رزقنا الله تاسو له رزق را لیگی فجعلتم منو حرام و حلال لو ګرځوي تاسو دا غینا حرام و حلال تاسو ځانه حرام و حلال جوړ کړی وای دا چا حرام کړی وای دا قران حرام کړی دا رنګي وګورئ تاسو آیات ها سورته نحل وګورئ اخر التم ذکر کې یو سل پنځل سم آیات د سورته نحل سوال سم بار التم وي انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اوهلا لغیر الله به موږ ځانه نو وایوخه زمنګ زړه خوږي د خلکو د شرک په وجه پاغي باندې چې دا آیاتونه د قران موجود دي او خلک شرک او منقته د بل چا په نوم پیش کوي انما حرم عليكم الميتة بشکا حرام کړی الله پتا سو خوراک د مردار و دما وینا بدون کې ولحم الخنزير وغد خنزير وما كلمه اوهلا چواز پورته کړی به د الله نبی پای خبره پای کلمه چې د بل چا आवाज پوښت سره حرام ده دارنګه دا شپږ دې شو بقره یو انام دوا مائده دری او انام دوزه نو سلور او صورتی یونس پینزا داش پا گمزه حرم علیکم المیت تاوت دما اوومزه صورت حج درشم آیاتو گوره تاسو آیات نمبر 30 اولسم پارا صورت الحج وَوَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمَ فَجَتَنِبُوا الرِّجْسَ دلتا آغا سیستم حرام وی او کلمیتم حرام وی او سم حرام ارتوی و جو سمنا نشیپو ومزه وَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى وم جمع تلال و لا پویا نشوی وم او رزرال او لا پویا نشوی شپاگ رزی خومنگ درسو گو او شپاگ رزی درس که دا حرامو حرامو پویا نشوی نو پو وم او رزی دا صفا اللہ وی فجتنی بردیسا زان دردتا که داغ بولونا من اللہ سان یعنی چه درگاهونو کپراتی ری آغا غل آغا گن چه غل اغلوی بولو لبویم زیو مردارم دی اللہوی نظرانی شکرانی منخ دی پیرخانو کی زیارتونو کی چکم پراتی دی اللہوی اغا سری اغا بولی اغا غلی زانتی او ساته فجر تانی برو دی جسا من اللہ حسان زان دد تکی داغا بولو نا چه درگاہنو کی پراتی دی اغا او نخوری گوری بیا خو سبا بولم خورا اغا داسی گند و مردار دی لکه پشاند لوی بولو وجه تنیبو قول زور او زان بچکی دوینا د دروغونا زور مانا زاد المسیر که شرک زان بچکی دوینا د شرکنا دا وینا موایا چه دا کارو شو دفلانی پونم با دیگور کوما دفلانی پونم بانی دا چیلی و گر پیس بور کوما دا وینا نمزانو ساته دا دا شرک وینا دا او دا غیسی نمزانو ساته اغری بول نسشه حنفا لله غیر مشرکی نبی کونو حنفا شیطاسو حنیفگان الله تا مشه شرک انگی دا اللہ سلام دا اللہ پر صفتونو کې دا اللہ سلام برخدار مجولوئی نن مخلوق راغه او دا الله سره مخلوق برخدار جوړ کا دا اوجه قران دیتا حرام وې دا رنګي حدیثونو وګورا او نور زینو کې مرضی احادیث وګورا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لعن الله من ذبح لغیر الله لعنت الله دی پاچا لعن الله من ذبح لغیر الله لعنت الله دی پاچا چاغا دبل چاپن منخ دی شکرانه پیش کئ دارنګي حدیث کې راځي دا طارق ابن شهاب هغه روایت ده او مختلفو کتابونو کې هغه روایت ذکر کړي ده گورا طارق ابن شهاب اغروات ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب نبی علیہ السلام و دنش یو سړی جنت د مچ په وجا او دنش یو سړی اورتا د مچ په وجا صحابه ته پوسو کو کیفا ذالک یا رسول الله دا څنګه دنش یو د یو مچ پوځ جنت تا او جهنم تا نبی علیہ السلام وی مرض جلان علی قوم لهم سنم لا یجاوزو احد حتا یقرب له شیئا تیر شو دوسلی په قوم باندې چې دا قوم د بارا بت پرستی وا دربارو زیارتو درگاہ نبا تیرے دا پاغے بوت باندے پاغا دربار باندے سوک تردی چو گزار بے کھا داغا دا پارا سشے سو پورے بے چھ داغا پنم یوشے نو گزار کرے نو پاغا لار با من جورانو نپرے خودو فقالو لیا حدے ما نووی دے یو داغے کستا چھ پلارا تیرے دا قردی بو گردوا سشے من جوران مخیت شو ویو گردوا د بابا په نوم منښت او شکرانا قالا نو بیا غسړي لیسای نشي اون نشته ما سه یو شی چې گزار کما قالو من جورا نو بیا غتا قرر ولو زبابن وګرځوا اگر که مچوي خواشدن پریدو مچ گزار کا ناوې فقربا نو هغه گزار کما مچ نو چې مچې گزار که مچې ونی او فخلو سبیلو هغه ته لار خالق لا ویزا نو چې هغه واکه خزان بچ که چې کله هغه مر شو په خپل وخت مقرر باندې فدخل النار الله ورته ولګ وقالو لاخر بل یو کس منجوران ورته وی چې وګرځوا د بابا په نوم شکرانه او منښتا قرر ابو غردوا نواغا وردوی ما کنتو لعربا لعهد انشین دون اللہ نی مزا چیزو گزار کم دا پارا دا یو کس تشی بید اللہ نا دا اللہ دنم نا علاوہ دا بلچا پنم شکرانی او منقت نورکو ما وی نورکی وینا فا فضربو عنقو نو دا آغا سطح پتروا او آغا شهید کو نو فدخل الجنہ اللہ داخل کے جنت تا دیو مچ پوڑ یو سلے جہنم تا بوزی چه ها دا مخلوق پنمبانی ور کلیو او یو انسان دے چې دا الله نه بغیر د بل چا په نومي شکرانه او منښت نه ورکړي نو کوم خای ولېګو جنت دی ولېګو دا روایت مسند احمد کتاب التوحید 27 صفحه کې ذکر کړي دا رنګي مسند احمد فی الزهد 15 14 صفحه کې ذکر کړي دا حدیث ابو نعیم فی الحلیا 203 کې ذکر کړی دی دا حدیث منهاج التاسید شیخ عبد اللطیف 246 صفحه کې ذکر کړی دا حدیث الکفایه فی المزاد خطیب بغدادی 185 کې ذکر کړی دی دا روایت دا حدیث قرۃ عیون الموحدین کې 88 صفحه کې ذکر کړی دی دا رنګه ها گنو کتابونو کې دا حدیث نقل لے او منگ رالو منگو دا جائز دی دارنگے احادیثو سرمن را گرے دا قرآن سرمن را دبل چاپ نمب یوشے نور کے شکرانے بنا پیش کے اگورا علماء دا دیف بارے کسے ویلی دی او دا احلا اصل مانا دا آواز چتول امام رازی تفسیری کبیر کی ذکر کئی پدے دے تفسیری مدارک ذکر کری تفسیر قرطبی ذکر کری شوکانی ذکر کری تا معارف القرآن ذکر کری مفردات راغب ذکر کری جواہر ذکر کری چه احلال پمانا دا پورتکولو دا آواز سر رازی او دیو جناد دا بل چا پنم یو شے پیش شا لو حلال دے او که حرام دے دو علماء او اقوال وګوره امام رازی تفسیری کبیر کې ذکر کړي پنځم جل شپږم صفحه کې نیشابوری ها اول دویم جل دویم صفحه کې ذکر کړي قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحة وقصد بذبحها التقرب الى غير الله سوارا مرتدن و زبیعتو زبیعتو مرتدین که یو مسلمان علالا اکلا علالا او قصده او پا اغا علال اخپلی سرا دنی زیکت بیدالانا ز علالا کم چیلے گڑ پیسا علالو ما د پار دی چه ز پی نزدیشم عزت جی بابا تا ز پی نزدیشم فلانی زیارت تا لسوار مر کدا غد دربار کی او که پا بلزے کی خدا دې لپاره پیش کړا چې زپینځ دې شم فلانی زیارت تا لسوارا مرتدن وګرځي دا کس مرتد مرتد د دین نه خارج و زبیاتو زبیاتو مرتدن او داغه علالا په شان د حلالې د مرتد څنګه چې د مرتد ازبی حدا چې د دین نه خارج وي نو دم حکم دا غیره دارنګي ټول کتابونو په دې مقام دغه سلی کلی هانه شاپوری وګورا دارنګي ماجدی اغم ذکر کړي دارنګي شامی پنځم جل 214 کې ذکر کړي معارف القرآن اول جل 422 کې ذکر کړي ا دارنګي فتاوا عزیزی وګورا هرګا ان خوبس دروي سرایت کرد بزرک نام خدا حلال نمی شود مانند سگ و خوب که اگر بنام خدا اند مضبوط شوند حلال نمی گردانند اگورا حر دیده خوب اسپلید ده پده که حلال حرام والی سرایت کرده پوینه که گرد شویده حرام والی دادا اللہ پنمونو نحلالی گی مانند سگ دا پشاند سپی و خوگو دا خنزیر گرده دره دا اللہ پو نمونو بیا نروا کیگی اول جل دا عزیز و فتاوہ عزیزی اول جل 56 صفحہ کے ذکر کئی دارنگے جواہ القرآن دا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر از محمد غلام اللہ خان سے دارنگے اغم ذکر کئی پدے دے تفسیر عزیزی اول جل 610 کے ذکر کئے دارنگی امداد المفتین 157 کے ذکر کئے فتاوہ ہاں تفسیر عزیزی 610 کے ذکر کئے دارنگی شامی اگورا وَعَلَمْ أَنَّ نَظْرَ الَّذِي يَقَعُ الْمُوَاتَ مِنْ اَقْسَ الْعَامِ پوشا اغمان اختی شکرانی نظر چاگا پیش کیوی دی پارا دمرو زیاد عوام پیش کئی وما یو خضو من الدراہی میں عوام چاگا غستشی دا روپونا ود و شمی او دا شمو وزی او دا تیلونا پشاند آگی ینقلو الی زرائل اولیاء الکرام تقربن لیم پیش کیوی دا نیکان و بندگان و قبرونو تا د پادا د نزیکت غیتا فهو بالاجماع باطل حرام دا په اتفاق د علما حرام دی او باطل دی او ډیر خلق په دې مبتدی سیبان مبتدا شوی ها در مختار وګوره 139 صفه او 96 صفه کې ذکر کړي شرع وقایع 240 کې ذکر کړي چې کوم په همدې تل رعایه باندې دا ها دارنګه شامی دویم جل 149 کے ذکر کئے بارورائق دویم جل 258 کے ذکر کئے حرام دی دارنگے الاربعین یو کم پنزوستمہ صفحہ کے ذکر کئے دارنگی فتاوہ عزیزیہ اقتضاء صراط مستقیم شرع مناسک ارشاد الطالبین عالمگیری مجموع الفتاوہ امداد الفتاوہ فتاوہ رشیدیہ دا ټول ذکر کوي چې دا حرام دي راشد پیرانو کتابونو وګوره پیر بابا علیه الرحمت ذکر کوي هغه وي پیر بابا دارنګي تذکرۃ الابرار والاشرار کې ذکر کړی دي 238 صفحه کې او ای فذابحو مشرکون والمذبوحه میتت وامراته باینا علالون کې دغه مشرک دی هغه شی مردار دی او خذا په علالون کې سره دا باین جدا دا اب بیا نکاتا دا کوي دا سخ سخ الفاظ د علما او اقوال لی په دې چې دا حرام دی منګ نن رالو منګو دا حلال لی او په دې منګ زیات تفصیل بیا دی دورو تفسیر کې کو دی واکه منګ سره دورو وخت ځکه نه چې کتابونه نور می نو دا په کار دادی چا کې دا شی منخ دې د بل چا په نوم باندې پیش کړی هغه توبه وباسي او چې چا کې نه نو هغه نور خلکو ته تعلیم ورکړي چې دا شی حرام دې دا شی من نه دې او چې چا خپل هغه توبه وباسي او کتبه ونخ کلا زد او عناد نه کار اخلي نو قران په فتوا له ګول دا انکم لمشرکون او مشرک د لا یغفر وبخنه نشتا او د مشرک جهنم زیده حرم الله عليه الجنه او د مشرک عمل برباد ده ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين منګل په کار زده چې الله منګه د شرک د کارونو نه اوساتي منوختو د مخلوق نمنګو ساتي چې چا کړی توبه دی وباسي والمن خانقته خپي کړی شوی تر مرګ پورې ها خپي کړی شي او هغه سسرا زنده شوی خپي شوی ته چې ولر راوړې حساب کینی ملای والموقوزته وال شوی تر مرګا انګریز ساروی تر مرګ پورې وایي چې سو پورې پای کې سای والمتردیت اور ارغختل شوی د غرنا غرنا د ورغلی او چتر ارسی نو پکې سانی دا حرام را ونتیت او پخربانی والی شوی یو ساروی خر دې تیری بل ساروی پیوی په دې خېټه دا یې وینه وبېږي او غمل شي و ما واسی دربان حرام دې اکل سابو چې خللی له وګانو دا غینا اته چې وته ورسه کې نو صاحب کې نه مړي نو حرام او الا مازکه ته مگر حرام نه دی هغه چنوم والے تاسو پاغه د الله بسم الله به وای او ورسه کې او صاحب کې اولال کې نو حلال له و ما ذبها او حرام دی هغه چې حلال ولږي په درگاهونو باندې چې الته او هله په مانده ذبیاخلی دا و ما ذبها بیا ولې راول ال دا عامو که زبهاو که غیر مضبوعاو او دلته تخصیصو که چا غیسی زنا چا علالو لیجی پدرگاهو نوبانه دا حرام دی دا دا فلانی پونو مودا چیلی او گران بیروان کری ال دا با علالی وان تستقسمو بالازلام او حرام دی پتاسو قسمت معلومول پغشو بانده ازلام جمد ظلم دا قسمت میں معلوماو چکل بدی او کار پسیدلل نو پلو پیرخانو تا بلال پیرانو تا بی زمانگ پالو گو رئی نو دری غشی بو یو بانی بیلی کلی امرانی زمان مالک ما تا حکم کئی ربی پبل بیلی کلی او نهانی ربی ما خپل مالک منکی دا دینا او دارنگی پا درین بخالیو نو کده چاگا براو خطی دا نهانی و یاده کده دا کان نکوم اگر که کار بسیو او چه دا چاگا پال بغش براو خطی دا امرانی ربی وی زمان مالک ما تا حکم کرده دا کار کوم او کده چاگا بخالی وی بیا بیای واچوا دا نو اغا با بیا پال واچاو او اغا با بیا دو چې بیا به روخته نو بیا به دا حالت او دا داغي مشرکین او سموي الکه خپل پیر صاحب لوي زما او پالما ګورما پال کی مصری لا انسی به جوړی کړی په یو انسبه کوته کیری نو بیا الکه ستا پال کې دای دا کار نه کوي زنه به کوم نو اوسم داغه مشرکین او عقیده دا او پالامی او د سيزونو زیدا ګوري ذالکم فسقون پالا اعتماد نو دا الله په کتاب اعتماد نو په پیرانو په پالامو په زیارتونو په درگاهونو اعتماد او چوک ملو او شو د ځان حال نه خبر نو ځا خلق په دې مصیبتونو کې گرفتار دي شرک گیر دي منوخ د شرک د کفر کې او خلق خبردار دي د خوږی مسلې وکړي د قران فضایل بیان غلې کې فضایل د قران خور څوک مني د مون مسله بیان کده مون نه چا انکار خو نه دی کړي د زکات مسله ډیر خو کو ساره خوګه نو دا خو په فضایل خو چا انکار نه دی کړي نه اصل مسله چې خلق پای کې گرفتار دي څوک منق دي د پیرانو په نوم ورکه څوک منق دي د باباګانو په نوم ورکه د دې سيزونو تردید په کار دي د دې ازاله په کار دا او دا چې منګ دا علما نه کړه به څوک کوي نو چې کوم علما د دې بیان کوي نو هغه ته خلق مشددین وي یو دا ډیر سخت دی او په اسلام کې سختواله ولی نشته دا ګوره دا قران سخت سخت احکام نه دی بیان کړی نو چې دا بیانې وي دا سخت دی او چې فضایل بیانې نو دا خوږ دی دا خه مسلې کې ذالکم فسق منګ به سبا قیامت کې ته پوس کېږي د دې سيزونو علی یوم یا الذین کتر ډیرم فضایل باندې مبتلا کې خلق خو چې عقیده په کې نه یو منښت د غیر په نوم باندې ورکه وروړه را نو نه موږ قبلېږي نه روزه او نه حج او نه زکات د دې مسلې اهمیت په کار دی عوامو ته چې خلک خبردار شي دي چا جندې رواني کړي عزت جیبا بالا چا یو شی روان کړي او چا بل او داغي په نومونو باندې پېښ کړي دغه توبو باسه ک چا دا کارونه کړی والا ما معاف کړي بیا به داسې نه کوما ال یوم یئس الذین کفروا دا سات نو امید شو آګه سان چې کفر کړی د دین تاسو نه فلا تغشوا مې لريږي اوس کته وې زدا مسل کوم یره دا هوګران کار دی بیا به خلک سر سیان را کوي او واقع چې نه ور کوي زکات باندې را کوي واقع چې نه ور کوي آګه سيزونه خبرې د خلکو باندې پکانو پګټولي خلک باندې باندې سلام نه کوي خلق بری با بیانونو کې نه بولی نه دا یره چونه کې الله مې یریږي تاسو دا غینا یا ما بمل کی مې یریږي دا غینا په بیان کې صحیح بیانو کا وخت شونه و یریږي زمانہ زماده مسلې لحاظ کا زماده کتاب زکه ال یوم اکملت لکم دینکم پرکما دا سات پرکړه مې تاسو ته پاره دین تاسو ما ستاسو دین پورا کړی دی اکمال په اجسامو کې راځي او اتمام په اعمالو کې راځي واتمم تو علیکم نعمتي او پورا کړی ما په تاسو خپل نعمتونه اعمال مم پورا کړی دي او اخلاق مم تاسو ته پورا خو دي ورزویتو لکم الاسلام دینا او خواخ کرے میرے استاد پار اسلام دے حیثیت دے دین نا دا دین دا دیر بہتر دے اللہ منگتا خواخ کرے دین اسلام ومیب تغی غیر الاسلام دینا فلن یقبلا نقبلی گرورا ومریض دو راسو چه محتاج شو فی مخمستن پا لگا کے سوک دو لگی ملی گی غیر متجانف اللہ اسمن چنی اولیدن کے گناہ تا نفع ان اللہ غفور الرحیم بشک اللہ دے بخشش کو ان کے میرا باند دی سورتو نری یو سلے دو لگی ملی گی بلکل سشے نشتا نبیا باز مردارنا لغن خوراکو کے چسا پر اصار شی مردار نوا غوخه وا وینه بدون کی وا غوخه د خنزیر وا او د بابا چک پک الوا او چیلی او ګډانو نو بیا به وینه خوراکو کی دا نه کچر تا غوخه د خنزیر او منخ د بابا وا نو غوخه د خنزیر نه به خوراک معمولی و کی خود بابا منخ ته نه با ها نزدې نه ورزی او اشه نشتا او د بابا منخ ته د پیر په نوم منخ ته شکرانی دی نو داغی نبالو گوندی او خوری چه ساپی ری سارشی غیر باغین ولا آدین چه نو پک سربا گوری او نو دیر خوری چه نن وقع دا او خورا بیاسم پتن لگی نا نو اللہ وی کدا کار دیو کنو خیر دی زبط بخنو کما او خپل ځان دفامو کا او خپل ځانم بچ کا او کنو سوا والے که دیر والے که نو بیا ها تبخنو کما زمان دا